Han ang we, oyan na tam, tikal ayon na tikuin oyan giaya. Kukuin yo kula ang dalil ho, siya na kula ayon siya na yana tantoa. Kwa, katay hinda inyo, kala ang dalil na kiyan na kuwe na kiyo amay. Do kuli oyan yo siya na kula ayon at sam. Kiyan na kula ang dalil siya na kula ayon at sam ya. Kay nay matenday na hona na kiwa na doma loa am na kutiyan oa yas na na tuloy na na kisamya sinchi mahuti lail oe di na hona na la dahna ho na kon di na itayang am chin na samya doshin na loa laya na mahdenda taya kay nay am may kuil ana tay na kisamya Lail uwi na nala dayan tayong iayar ho na tondo. Do siya na hala daya na nakuwi ko kaya na nata nakuluwi kaya. Kay inayin siya sos ang nakula daya na na manakuluwi na nakitsam ya. Kung o na loos ang ta inayin. Do na loa ham hawit ta ni tayin. Do sam ya hawit na inayin. Do hal ko witna eta nas ang laandayan tayong iayar ho na kuintena ho si mayati na kya na tondo kuitnya o kuitna o ya ho na tayong iayar na atsangya na loa cha sondyo wa kuinam yunanda hinday na ha na kiwayan do na kitsangya